الأمل. الأمل الأمل لولا علي كنت في حبك ضحية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن لف لفهم واهتدى بهديهم إلى يوم الدين، ورضي الله عن صاحب مقامي الختمية والكتمية أبي العباس أحمد بن محمد التياني الفاسي، وردا تاما عن وارث سر حما أبي الإسحاق سيدي الحاج إبراهيم الكولخي. مبكو ينغا قمني ينغي دقلو سين رجو بينغا قمني ينغي جابو في انترنت بي مدينة باية كفرين ينغي نيو كيبو كو قمني ينغي دقلو سين كادو nuyu bi nga xamne mom lañu yalla boole te moy assalamu alaykum wa rahmatullah. Di wax ne kaddu yi ngeen di deg mu ngi joge ci mbokk mu xebu ko xamne xam xamam leerut waye bëgg jappalante ak mbokk talibé yi mo waral li waye ak ndigal lo xamne dañ ko jëlé ci suñu xarit bi nga xamne moy coordonner projet bobu mu nasiq bi te moy bañes jañ mi nga xamne mu ngi Senegal waye moñu o fi ci Qahira ne dafa bëgg dal rojo bi nga xamne mu ngi dox ci internet bi di ci wax di ci tek ay waxtani bañes radiyallahu anhu ak tafsiram waye ay waxtani ku melni suñu serigne cheikh abdou barham waxtani ay oustad ibrahim mahmoud diop borom xam xam yi nekk ci pv mu ne dafa bëgg ñu daf ci benn jotaay bo xamne dañ koy tuddé darsu bi manam jotaayu xam xam bo xamne mbokk talibé dañuy man di ci jëriñu biim ci waxé ñun comme ñun ci daara ji ñu né ko loñu ñaan dañ ko nangu ndax suñu soppé la suñu xarit la suñu ndaw ñoko and té mo suñaawal lepp daf ko mëso rafatal biim ñu waxé lool nak ñu d'accord ci daf programme altiné bu jot ñuy def jotaay bo xamne dañuy wax ci xam xam wax lenn ci bindi baayi diko jël benn par benn te mom sax amna bu mu tan nañ ci tambalé waye waxi soufianke yi tam luñ ci mëna jël diko jël benn par benn waye tam top leg leg jël ci ahadith yi nga xamne yaronte bi sallallahu alayhi wasallam moko jangalé diko léral mbokki talibé yi di ci jëriñu wa lepp nak dañ koy tek rek wala dañuy jumo ca fa nga xamne fa lañ wara jumo te fofu lañ jumo te moy ci suñu serigne mawlaya cheikh abdou barham nga xamne matta'ana allah bi baqa'ihi na yalla yok fanam te doli ko wer xamne lepp luñ xam moñu ko xamal moñu jangal bu suñu xam xam léré ak bu lendeme su lendeme ci ñun la waye mom la nek fa mom lepp lér moñu jangal motax lepp luñuy wax rek ci mom lañ koy jumo waye tamit ci mom la joge kon insha Allah taala da ngeen man ci tewlu jotaay bi ma wax te moy darsu bi altine bu nek bu 9h jotaay Senegal fu nit nek ci aduna bi bo duggé ci site bob ma wax te moy Medina Baye Kafrine da nga mëna deglu jotaay bi ma wax te moy darsu bi insha Allah taala dinañ ci jiriñante ci xam xam kenn ku nek meuna jiriñ sa morom ci nang ko wara jiriñe te lepp da fay teggu ci xam xam su ko defé mané baye ñass jaam mi nga xamné moñu o ci Sénégal wax ñu lu rafet li nga xamné dañ ci contane lool ndax péwu baye ñass ñepp xam nañ ni ci xam xam lay doxé ndax borom pé bi di baye dundam yépp ci xam xam la ko def waxon na ay domam ne yabni samiya walidi ya ahmadu ya sheikh ahmadu bihim faltaqtadu abna ikhwati wa ahla al madrasa min zin madaris aruni qabasa dafa waxon tuddu ci rekhla konakri tuddu mag ñu bax ñi nga xamne ñoko woron ku melni sayyid ali babul hadrati ku melni cheikh ibrahima fall ku melni bay ahmadu tiam turna hasan dem mag ñu bax ñoy nga xamne demet bam jeex laj muhammad zainab serigne bay ñess ñoñu bay tuddu len ci konakri ci rekhla bi waye bamuy tej daf ne yow sama dom ki nga xamne la tuddé sama bay yow cheikh ahmadou te moy papa dam tuddu tam papa cheikh mi nga xamne moy khalifa bi yalla yalla gën ko yagal te yok ko wër ne na ngeen roy ci ñima tuddu waye lam ca tek nak moy daf ne abna ikhwati wa ahla al madrasa min zin madaris aruni qabasa baye tek ci ne yeen sama domi mbokk yi te batu ikhwatu joju te moy mbokk gi danañ ko leral legi ci darsu bi nga xamne mom lañuy ñëk duggu ndax baye su waxe mbokk daf ci jublu mbokk go xamne neseb la dafa amé ci askan wala mbokk go xamne bu jugé ko ci yalla lay jindi lol dana leral legi ci darsu bi nga xamne mom lañuy ñëk tewul inshallah baye ne yeen samay domi mbokk ak yeen wa daara ji baye ne ne na ngeen ma won ay jum ci xam xam won len ma ay jum ci xam xam kon dama bëgg wax rek ne hadra bi ñu nek te moy hadratul ibrahimiya dafa don pey bo xamne dafa tabaxu ci xam xam su ko defé nak jotaay bobu nga xamne danañ man diko tewlu altine bu jot tuddu darsu bi suñu xarit bi nga xamne moy bañis jañ ni sakuli te di coordinateur ci rojo bobu dafa wax ne nañ jëk jël téré bi nga xamne mom lañ fekk li suñu sëriñ ñëk bind ci aduna ci liñ xam moy ruhul adab bi nga xamne ci kanam baye malaaji la ko bindé nañ jëk jël téré bobu diko firi darsu ak darsu comme jotaay bi darsu la tuddu darsu bi la tuddu su ko defé ñukoy jël darsu par darsu ba xey daani téré bobu jema jël benen téré waxe tam ñu d'accord ci kon inshallah taala non lañ koy doxale téré bi ñuy ñëk jël moy ruhul adab bi nga xamne baye moko talib ruhul adabi lima hawa min hikamin wa adabin am ruho keggin baye non lako tuddé ngir li nga xamne laq nako ci ay hikma waye laq ko tamit ci ay teggin téré bu am solo la bo xamne li ci baye jangale moy fiqhu tariqa bi xamne cheikh tidiane amone ni yene lol bindu téré bo xamne da fay jangale rek fiqhu tariqa bi gis nañu gannaaw ga lu melni munya munyatul murid te moy ibnu téré bi nga xamne ibnu baba moko defar ibnu baba al alawi moy téré bobu nga xamne sayyid ibrahim mahmoud diop da fay netali ne bu ñek malaaji nga xamne moy bayu baye ñes daf daan wax ne tariqati janbi kat bala ñuy jox nit lijaza ci tariqa bi warna jang munya ba rafetal ko ni dok ko jox manam mag ñi dañoo fonkon fiqhu tariqa bi lu la bëgg jangalé su ko defé ruhul adab dana doon occasion ci képp kuy déglu jotaay bi té moy darsu bi nga mëna xamaat lu bare bare ci tariqa bi ñu nekk té moy tariqati jaar mané liñ nara wax ci ñun donté du leer waye bëgg jëriñé rek mo ñi ci duggal bëgg jëriñanté ak mbokki talibé waye gestu tam hadith je yaronte bi sallallahu alayhi wa sallam wax ne ballighu anni walaw ayatan jotal len ci man donte ben laay la manam jotal len jele fi man donte ben laay rek ngendi jotali mu joge fi man motax nit ku nek wara gor gorlu jema xamle dara donte mom sax lam xam bari wut ñun lolu moñu dal waye ci sen yene ju rafet ak tam yene bi nga xamne ci lañu tabax li yaakaar nañu yalla dañu defal tawfiq ba nga xamne ku ko deglu rek man nga ci jeriñu bu ko defé inshallah comme nima ko waxé légui dañuy tambali darsu bu ñëk bi nga xamne li ñuy ñëk jël moy téré bop mo waxté moy ruhul adab waye ñun ñëpp yalla dafa lay ci barké bo xamne danañ ko am ci téré bi nga xamne moy ruhul adab mom la baye ñëk bind waye ubbi na ci aduna bi lu bare bare té lool buñ duggé ci téré bi rek danañ ko xam inshallah taala الله الرحمن الرحيم. يقول إبراهيم نجل الحاج عبد الإله بدرنا الوهاج من بعد بسم الله ثم الحمد لله ذي الطول العظيم المجد. نصيحة مني إلى إخواني فلتمسكوا طريقة التهيان، طريقة محض الفضل والرضوان أسس بالسنة والفرقان، ولازموا لازم الطريق بذا ينال الربح بالتحقيق. فلست في أقصى الطريق تربح إلا إذا كنت دواما تصلح، مكملا شروطه المقررة، مكابدا آدابه المعتبرة، معظما لأهله جميعا لا سيما القاصة كن متيعا. إذا شرعت في الدكار الورد فلازم الأدب قدر الحد، تأدب في ظاهر وباطن به يرقى المرء للمواطن. فهموي فك بيتي تلك عشرة كاملة نيوي امتي برفكو ندخ تيري بي تيميري بيتو لا اك نيار فك اك بن ان شاء الله كوم جوتاي درس بي دا فاي دون جوتاي بو خني دا فاي كونتينيي نيوي جيل بار فكي بند سوغ رافي مبوكي كوم نين كو واخه ليغي تي بي ني اوبي ني جوتاي بي نين دي دغلو تي موي درس بي ديكو دغلو تي مدينه باي كافين نيغي نيو كيب كو خامني ياغي دغلو سوني كارد di wax ni insha Allah dañuy tambali téré bi nga xamné moy ruhul adab lima hawa min hikam wa adab bayni ci nga xamné moko talif mum ghaniyun an ta'rif doyluna ci ñu né dañ koy jema xamlé ndax baye mo xamlé bopam dañuy wax rek la shaykhani man abba lam waxon ci mom mauritanie bobu né wujudu abi ishaq min hadratil ahad مدى الدهر لا يدري حقيقته أحد، حقيقته لم يدرها غير ربها، فيجحدها من ذلك الوجه من جحد. دفا وخني اما ابو اسحاق تلولو كنايه لا تي كتب ابراهيم تي بايلا تي جوغلو نينا امام تي بيو يالا بي يالا ميغا خامني مو تود احد نينا با جامونو جيخ كين دو خام دغ دغ باي مانام haqiqa cheikh ibrahim neena ba jamono jeex deug deug baye ñes ken mënu ko xam motax mu ne haqiqa mom baye kiko xam deug deugam ki xam ki mëna xam le baye nga xam ne su ne baye nangam la da fay tontu lay tontu deug neena haqiqa ken xamul ko kudut borom peewete mo yalla motax nak ki nga xam ne mu ne lolo tax ku xamul lolo dang koy weddi manam fayajhaduha min zalikal wajhi man jahad ku weddi rek ñak xam nga ñaka xam lolo tax nga weddi ko ndax wa man jahila shay'an aadahu aw istaqaffa bihi kon wax ji moy ne baye ñas radiyallahu anhu upp na ci ñukoy jema taarif diko jema xamle ndax mo xamle bopam ci aduna bi way mo xamle bopam ci lepp way dal borom xam xam la bi ma'na al kalima la sayyidi si ali sisi babul hadrati lam waxon ci mom ni al shaykh fi jami'il maratibi fep fo xamne serigne da fay nekké serigne rek baye serigne da fa mané lolou rek sayyid ali wax ci bamuy taarif baye ci kashful albas ci muqaddima ba doylo nañ lolou moy baye serigne la ci fep fo xamne serigne warna fa doni serigne téré bi bimu koy talif wax ji gëna siiw moy mu ko talif ci bimu amé ñaar fukki at ak ben mi 21 ans lolou mo moy li gëna siiw ndax mom dafa wax bind ci bir téré bi ne ci mujga ne wali bani 21 sana معصره مقبوله مستحسنه مانام ما نغي تيري بي نيال نا كو خامني نياف كيت اك بن لا ام نياف كيت اك بن لا ام سو سوكانديكو سي بيتو بوبو داغا نان كون باي بي مي بيند روح الادب موغي ام نياف كيت اك بن وايي بيتو بوبو ما فاتيلل مبوك مي ديغلو تاي جانغ كات مو ديلو سي تيري بو ني واخ سولم سولم المراونات بيغا خامني عبد الرحمن الاخضري موكو تالف دي سي جانغال علم المنطق mo way baytu bobu motax baye indi wat ko ci tere bobu di ruhul adab kon abdurrahman al-akhdari mom bamay talif sulam ñaat kete ak ben la am baye bi mi talif ruhul adab bëgg wone rek ne ndaw man na gor gorlu ci xam xam ba yegg fenn fi ba mëna bind su ko defé mu indi nak wax joju nga xamne abdurrahman al-akhdari moko waxon ne ma ngi ngantañu kana lolou nek gi nga nek ndaw talif tere lolou ngant la go xamne buñ nangula te buñ rafetlu la amna ñenn ci gëstu kat yi nga xamne dañuy gëstu ci xam xam te itel ko wax nañ ne biñ defé sen baxsu gis nañ ne bay mu ngi talif ruhul adab ci mu amé ñaar fukkat ak ñent mané khilaf amna ci ban at deug deug ci la bay talif dengere téré bi di ruhul adab way wax ji gëna siw té ñun ñëpp mom lañu fekk ci daara ji moy ñaar fukkat ak ben ci la ko talif waye kooté nak man tu ñak da ngay fekk ci da ko fekk ci ahadithu nabawi sallallahu alaihi wasallam waye da nga ko fekk tam même baye dag bimu judd sax amna outé kon nak rawati na téré bi nga xamné moy ruhul adab ñi ne ñaar kat ak ñent la ñi ne ñaar kat ak ben la waye nak ikhtilaful ummati rahmatun lo la yenenbi sallallahu alaihi wasallam wax sama xéet wi suñ outé ga yermane kep lay jox liñ bañ ci sharia moy takaliko wala ay borom xam xam yo xamne dañuy waxante lu ñaaw di wax lo xamne te goko fenn amo mas'ala mo xamne man nga ci sukkandiko waye li ngay wax ndem amna dalil rek lola mom amul l'islam bañu ko kon lu rek la moy ikhtilaful ummati rahmatun waye dal ñaari dat yoy mo wax la ben bu nek rek da ngay gis ne amna ñuko saxal kon téré bi moy téré bi di ruhul adab baye mu ko woy ci bahru bu ñuy wax bahru rajaz rajaz nak liko woy ay taf'ilam ki jang ilmul arud moy mustaf'ilun mustaf'ilun mustaf'ilun lolu ngay def ci sadrul bayt bi bo demé ci ajjusuba nga def fa mustaf'ilun mustaf'ilun mustaf'ilun muy juroom benn ajza motax musaddasatul ajza la juroom benn jus mo koy woy bahru bobu ci la baye teunk dengade lim bëgg wax ci fiqhu tariqa bi waye bëgg ko wax tam ci ay durus yo xamne dana dimbalé arif bi dox te bëgg sulukam rafet waye tam ki dund rek ci aduna nga xamne dafa soxla lu ko guidé téré bi bokku na ci lèr yi nga xamne su ko tégué kanamam lu bare bare mëna ci gindé baye jàngalé na ci bir téré bi so bëggé sëngëm yalla dolé ko noy def so bëggé say bakkar faaru noy def waye so bëggé tam sa xol bu waw parce que yéwol xol yépp tuddu nako su la ko tuddé lé nak moy soko mëto yow sa xol man na baña waw waye arif bi nu wara andik sëriñam yu am solo yoy nga xamné ba julit bu nek wala ki soobu jëm ci yalla ku nek koku daf koy soxlo mawduat yoy yépp bay jàngalé nako té lén lu nek dañ ko jël ci jotaay darsu bi inshallah ngen koy tewlu altine bu nek ci 9h ci Dakar da ngeen ko meuna tewlu di ci and ak ñun diko jël darsu ak darsu kenn ku nek di ci jëriñu inshallah taala mané comme ñuma jàngé wayu nonu légui dañuy dugg rek ci firiko benn par benn ndax baye dafa wax ne yaqulu ibrahim najlul haji abdul ilahi badrin al wahaji daf na yaqulu dana mu wax ibrahim ibrahim bopam la manam mom moy tuddu ibrahim ibn al haji abdullah ibn muhammad ibrahim mi nga xamne najlul haji moy domi al haji abdullah mi nga xamne moy bayam waye baye taxaw ci nak taxaw ci bayam mi nga xamne moy al haji abdullah ndax baye daf ci atek ne badrina moy suñu wer ñun al haji abdullah moy suñu wer al wahaji ba nga xamne lera kon la batu wahaja rek mo doon firi lerna so bëgg wax aji ler wahijun ngay wax mais siga mubalagha nak lu ler ba jeegi dayo wahaj ngay wax wahaj sel nga ko motax bayine alhaji abdullah mi nga xamne moy suñu wer waye wer wo xamanteni ni nak de nga de lera kon la kon bimu ubbe téré bi ne ki wax moy ibrahim mom man la mo ibrahim mi nga xamne moy domi alhaji abdullah hajab la mi nga xamne moy suñu wer bo delul ci hamziya bi baye tag cheikhou tidiane matlaw qasida ba baye dafa wax ne kayfa yahlu ba'da al-firaq as-sawa'u baldati ghaba badruha wa ad-diya'u ne kayfa yahlu naka lay nexe as-sawa'u sahgi ba'da al-firaq gannaaw taqaliko te bo bayam la ci djublu ndax oustad ibrahim mahmoud diop al-marja mo netali ne baye dafa wax ne ko barham ku lire qasida bi gis matla bi da nga xamne bima koy woy bo ba sama baye genn aduna bayam la djublu ci naka la sax fi nu mi nexate te takaliko jess na am tek ci nak ne baldati sama dekk raba faduna badruha weram wadiyaw ak lerr gati bu bayam la ci djublu ndax bayam lerr la wer la ci xam xam ci njub ci wilaya ni melon ci xam xam jeegina dayo ñona fi qahira dajek borom xam xam yi kenn ku nekk di bakku ci fann ba nga man ñu jàng ilmul usul naan ñun ñoo man usul ñu jàng ilmul nahwu muy nuhaadi di bakku naan waaye nahwu ak sarfu ñoo ko xam ñu jàng ilmul bayan muy balaaga ak ay furu am dénga de te mooy maani ak bayan ak badia ñun ñëpp taxaw di bakku ñu jàng ilmul arud dénga de ñu jàng ilmul mantiq fuqahaaw yi kenn ku nekk taxaw di bakku maalaaji ba mu jógee daf ne man faliya yaddun tuula fi tafsiri kitabillah man am naa loxo bu lëw loxo bu gudd ci firi téere bi nga xam ne mooy téereb yàlla bi ma ne dafa bëgg jàngale ne alquran soo ko mënee firi mooy ne peeg nga xam-xam yépp moo tax daf leen a bëgg woon ne moom lépp lu ñuy jàng rek jàng na ko ndax ki mën a firi alquran soo ko seetloo dëgg-dëgg waxumoo nag tafsir mu yessar waaye firi boo xam ne dégg nga de da ngay jaar fi mag ñi doon firee kooku du doon koo xam ne da nga koy làmb ci yenn fànn yi fekk ne amu ca dara maalaaji dafa peeg mboolem lu ñuy jàng moo tax mooy leen man fa lii yaddu tuula fi tafsiri kitabillah am naa loxo bu lëw ci firi téeréeb yàlla bi te nag suñ bëggee xam ndax firi alquran yomb na ak yombut nañ dellu la sayidna ousmaan waxoon ne alquranu anwaru min atisti wa tilawatuhu axla min al asali wa maarifatuhu adaq min alshaarati maanaam firi ko moo gën a sew karaw gi nekk ci biir dalal gi loolu xis la boo xam ne Baye Niass radiallahu anhu moo ko nettali nee na Seydina Ali dafa feebar Seydina Aboubacar Seydina Ousmane Seydina Ali ne ñëw leen ñu seeti suñ mbokk mi fiñ demee daal di ko seeti fekk Seydina Ali tane na ñëw dajee ak ñoom ci buntu kër gi doxuwante ak ñoom dugg ak ñoom ci biir indil leen benn satala gu leer nañ boo xam ne lem moo nekk ci biir waaye mel ni dafa am ku doon defar kawaram ba benn kawar dugg ci biir satala gi bi mu leen ko joxee Seydina Ali daal di ne jël leen léegi rangala yéena ko moom ndax yonente bi salallahu alai sallam moo wax ne man kaana yuminu billahi wal yawmi al axir fal yukrim dayfahu képp koo xam ne gëm na yàlla gëm bés penc yonente bi nee na kooku nay teral ganam Seydina Ali bi mu leen joxee loolu sahaaba yonente bi xool satala gi ni mu leeree lem gi nekk ci biir ni mu neexee waaye karaw gi nga xam ne moo nekk ci biir ni mu sewee ñu ne lii daal am na lu ñu piiw yàlla bi di junj bi ñu waxee loolu Seydina Aboubacar ñu ne ko comme yow yaay mag jiitul yow loo ci déggee mu ne man li ma ci déggee mooy addiinu anwaru min atisti diine ji moo gën a leer satala gi ndax alxalaalu bayinun walxaraamu bayinun li dagan dafa leer waaye itam li xaraam dafa leer yi dantu bee ko wax ma Seydina Aboubacar ni diine ji moo gën a leer satala gi maanaam diine ji dara lëntut lépp a leer naka noonu mu teg ca ne wa zikrullahi axla min al asali tudd yàlla moo gën a neex lem gi nga xam ne moo nekk ci biir satala gi waaye nag wa maarifatu rabbi adaqu min alshaarati xam yàlla moo gën a sew karaw gi nga xam ne moo nekk ci biir satala gi ñu ne ko ajël Seydina Omar yow loo ci déggee mu ne aljannatu anwaru min atisti àjjana moo gën a leer satala gi satala gi leer na lool waaye lu mu leer leer àjjanaa ko gën a leer ak xéewalam waaye nag wa naimuha axla min al asali ak xéewalam ak tooli dërëm moo gën a neex kawa lem gi nga xam ne moo nekk ci biir waaye wa siraatu adaqu min alshaarati njàggem siraat moo gën a sew karaw gi nekk ci biir ñu ne ko yow Seydina Ousmane noo ko déggee te mooy maax lu chaayat diñ soxla ndax li ñuy li tax ñu nettali xista bi foofu la nekk Seydina Ousmane daf ne alquranu anwaru min atisti alquran moo gën a leer satala gi waaye nag wa tilawatuhu axla min al asali jàng ko moo gën a neex dégg nga de lem gi nekk ci biir waaye wa tafsiruhu adaqu min alshaarati firi alquran moo gën a sew karaw gi nga xam ne moo nekk ci biir satala gi moo tax maalaaji nag wax gars yi ni leen man fa lii yaddun tuula fi tafsiri kitabillah am naa loxo bu lëw ci firi téeréeb yàlla bi kon kinaaya la ci ne moom mboolem xam-xam bu ñuy jàng rek peeg na ko loolu la leen bëgg a wax Seydina Ali comme moo leen jox ci ranga ji ñu ne ko nag képp ku fekkee xaal yow ci xaal nga xaal ba nga bokk ñu ne ko Soufiane Keïti di waxee yow loo ci déggee moom mu jël ci ranga ji yëpp delloo ko ay ganam ne ab dayfu anwaru min atisti gan yi ñoo gën a leer satala gi te mooy ganam yooyu nga xam ne mooy sahaaba yonente bi ñi yonente bi wax ne ashaabi kan nujuum bi ay yixi muqtadaytum ixtadaytum samay sahaaba dañoo mel ni ay bidiw képp ku ngeen ci gindeekoo rek da ngeen am njub, manam da ngeen am hidayatu goo xam ne hidayatu tàmma lay doon. Ñooñu nag la Seydina Ali wax ni addayfu anwaru min tisti, gan yi ñoo gën a leer sa talag yi. Baatu dayf bi mu jëfandikoo yow mi jàngal wala arabia bul ci jaaxle. Lu tax waxu duyuuf, ndax dayfu wasnu faalu saalixun lil kulli la. Arab bu jëfandikoo faalu mën na góor, mën na jigéen, mën na kenn, mën na ñaar, mën na mbooloo, mën na muzakkar, mën na muannas, mën na mufrat, mën na musanna, mën na jamo, ndax wasnu faalu wasnu la boo xam ne saalixun lil kulli, lépp la man. Loolu tax Seydina Ali ne addayfu anwaru min tisti, mooy gan yi ñoo gën a leer satala gi nga xam ne moo nekk ñoo nekk satala bi li muy leer leer gan yee ko gën a leer. waaye wa kalaamuhum axlaa min al asali, seen wax moo gën a neex lem gi nga xam ne moo nekk ci biir satala gi. waaye wa maarifatuhum addaqu min ashaarati, xam gi ñu xam péew yàlla bi, xam mi junjuy dégg de moo gën a sew karaw gi nga xam ne moo nekk ci biir lem gi. ma ne li taxoo ñu nettali xissa bi rek mooy maalaaji li mu waxoon ba mu dajeeg borom xam-xam yi ne leen man fa lia yaddun tuula fii tafsiri kitaabillaa, am naa loxo bu law ci firi téeréb yàlla bi. moo tax bàyyi wax ci baytu bu njëkk bi bi muy ubbi ruuxul adab ne yaquulu dana mu wax ibrahimu ibrahim, mi nga xam ne najlul xaaji mooy doomi alxaaji abdullah, mii bàyyam alxaaji abdullah mi nga xam ne mooy doomi mohammad. alxaaji abdullah bàyyi ne badrina mooy suñu weer, al waxaaji bàyyi leeraakoon. min baadi bismillahi summa alhamdi lillahi di tawl il azim il majdi. min baadi bismillahi, gannaaw bu ma sofee sama wax ci turu yàlla, mooy gannaaw bu ma tàmbalee ci turu yàlla. summa alhamdi, topp sant lillahi aji sax la ñeel yàlla. bàyyi nee na gannaaw boo xam ne tàmbali naa sama wax ci turu yàlla dafay junji xadis bi yonente bi salallahu alehi wa sallam wax ne kullu amrin zi baalin laa yubdau bi bismillahi fa huwa abtaru. am beneen riwaaya yoo wax ne laa yubdau bilhamdi la yonente bi wax, ak bu ci mantike am ñaar yëpp bàyyi indi na ko. yonente bi salallahu alehi wa sallam dafa jàngale ne bépp mbir mu am solo bañ koy tàmbali, tàmbale woñ ko ak turu yàlla te mooy bismillahi arrahmaani rahim, mbir moomu mën nañ koo dog bés. moo tax nga gis téere yi ngay jàng yépp te julli di wataalif di julli ci yonente bi, waaye tam di tudd yàlla di sant yàlla, ndax gestu xadis jooju ndax la ñuy bind bëgg ba ilal abad nit ñi di ko jëriñoo. bàyyi nag jëfandikoo na ñaar yëpp, bu fekkee ne yonente bi bismillahi la wax bàyyi wax na ko ndax min baadi bismillah, bu fekkee ne hamdulillah la wax bàyyi wax na ko ndax daf caa teg ne summa alhamdi topp sant. kon min baadi bismillah, gannaaw bu ma tàmbalee sama wax ci turu yàlla, summa alhamdi topp sant lillahi aji sax la ñeel yàlla. zi tawli, yàlla mii borom xéewal al azimin majdi, yàlla mii aji màgg jig tedd. bàyyi nee na yàlla mi nga xam ne mooy borom xéewal, ndax lu jaam bi am rek yàlla ko jox. maalam yu sahilhu fa laysa bi saahilin, ni ko borom daalia waxee ne yàlla lépp lu mu yombalut kenn mënta fexe bu ba mu yomb, waaye lu mu yombal nag mu daal di yomb. kon moo tax bàyyi ne xéewal gu jaam bi am rek yàlla moo ko ko jox, yàlla moom ñu ngi koy sant. yàlla mi nga xam ne daf ak teddam dafa màgg, ndax mooy azimu mooy majidu, ñaar yooyu yëpp ay turi yàlla la, yàlla moo ko boole. gannaaw nag bu mu waxee tudd ne tudd kii wax wax fan lay askanoo, tudd bàyyam commencé ci turu yàlla. beneen bi tam mooy sant yàlla, dafa bëgg wax nag lan moo ko tax a jóg. moo tax mu teg ci ñetteelu baytu ba ne nasihatun minni ila ixwaani fal tumsiku tariqata tijaani, ne lii nasihatun ab laaye biir la, yaani haadihi nasiha mooy foo waroon a nekk, ndax soo ko doon lee arab ci naxwu xabari mubtada juñ xasaf mubtadaam la. haadihi nasihatun mooy fi war a nekk. bàyyi ne nasihatun lii ab laaye biir la, minni bu tukkee ci man Cheikh Ibrahim ila ixwaani, jëm ci samay mbokk. li laaye biir la goo xam ne dafa tukkee ci man, jëm ci samay mbokk. nga ne ko waaw laaye biir ga mooy lan? mooy rek fal tumsiku, na ngeen jàpp tariqata tijaani, yoonu tijaan. bàyyi ne lii laaye biir la goo xam ne dafa jógee ci man Ibrahim, dégg nga de Cheikh Ibrahim, jëm ci samay mbokk. laaye biir ga nag mooy na ngeen jàpp tariqata tijaan te mooy yoonu tijaan. li tax mu ne nasiha, yonente bi salallahu alayhi wa sallam moo wax ne addiinu nasiha, diina du dara lu dut laayante biir. ku mën a laaye biir sa morom nga laaye ko biir waaye Oustaz Ibrahima Mahmoud Diop dafa wax ne bàyyi nee na sa mbokk soko laye bir ci mbolo dang ko gatchal waye soko laye bir ci fo xamne yeen ñaar rek fa nek laye nga ko bir lolou nak mat na baye xel baye li ab laye bir la go xamne dafa joge ko ci man jëm ci sama mbokk ila ikhwani yeen ikhwan lay junji dafa bëgg wax duut mbokk ci deret waye mbokk ci l'islam mbokk ci yalla ndax baye neena ak ukhuwatul haqiqi hiya al ukhuwatu fillah mboko deug deug soko beugé xam moy mboko ci yalla mboko ga yalla don djinji di wax sahaba yi waskuru ni'matallahi alaykum iz kuntum a'da'an fa alafa bayna qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana tudulen ba fataliku xewlu yalla gi nga xamne mom la len xewalal ba ngeen nekké di ay non yalla mine la sen xol yi tapé ko ngeen mujjé ci xewlu yalla nek ay mboko ikhwan gogu la baye ji djinji waye djublu rek mboko go xamne mboko deret la motax mune li ab laye bir la go xamne dafa tukke ci man jëm ci samay mbokk laye bir ga moy lan faltum siko na ngeen japp tariqat tijani yoonu tijan moy yoon wi nga xamne dañ koy askanele ci tijanata ndax tariqa bi dañ nan at tariqut tijan ba ñu tariqatu tijani ba tariqut tijani yeb dañ koy wax li tax ñukoy askanele ci tijani cheikhu tijan mi nga xamne moy borom tariqa bi ay ni yaayam dañoo bokkon ci qabila buñu wax tijanata motax ñu nan tariqut tijani diko askanele fofu ci ni jaay cheikhu tijani waye wu watandikul diko bind mba diko wax ni tariqut tijani mu am ya ndax su boba dana uté lool maana biñu bëgg wax ndax tijani ci waxu arab moy firi mbaxana mbuur ci su boba waxuñ lool baye ne kon li laye bir la go xamne dafa joggé ci man waye nak jëm ci samay mbokk nasihatun li ab laye bir la minni bu tukke ci man ila ikhwani jëm ci samay mbokk laye bir ga moy fal tumsiku na ngeen japp tariqat tijani yoonu tijan japp len yoonu tijan ndax moy yoon wi gën ci yoon yi baye dana ko wax ci kanam khayru kullu turiq bil ijma'i tariquhu aidan bila niza'i neena tariqay bi ci gën moy tariqa cheikh ahmed tijan baye neena te lolu amul ben xëccu ndax cheikh tijan mi borom tariqa bi mo ne la yasrabu waliyun wala yusqa illa min bahri ben wali du nan ba muy nandale dul ci sama geej lay nané buy nandale tamit ci lay nandale wax benen wax sax bo xamné daf ne khadama ya hatani ala raqabati kulli waliyin min ladun adama ila nafqati sur ne sama ñaari ndeg yi tekna ko ci ndot da bepp wali yu lako dalé ci adama ba bañi wal buftu ba sayyid muhammadu ghali degna baye netlina ci al bayan wa tabyin netti ne cheikh diane bi waxe lol mohammed ghali daf ko wax ne ko est ce que yalla man tu may benen waliyu yalla bo xamne man nako may lim la may mu wax ju melni cheikh diane ne ko dedet li mo wax ken dutu ko waxati te bako cheikh waxe ak legui yagna lol waye degatuñ kenen ko xamne wax nako mané baye lim la jappalo te moy tariqati diane bi baye dafa wax ci len ci ay weyam ne iza qila ayyun nasi afdalu nisbatan aqulu alladhi nahwa tijani yantami baye neena suñ ma waxé né suñ ma laajé né anay yeen nit ño gën ak askano nga xamné fañ askano mo gën baye né lamay wax moy ki askano ci cheikh tidiane koku mo gën fam askano ndax cheikh tidiane mo gën ci serigne ci yaangi dégg dé kon képp ko xamanténi ni topam la rek yaay gën tamit mbolém ab top lolo tax baye né faltum ci ko na ngeen japp tariqat tidiane yoonu tidiane tariqa bo baye japp lola nak dana la leralal li tax mu japp lola ko motam mu tek ci ne tariqa mahdil fadl wal ridwan usisa bis sunnati wal furqan baye ne tariqa bi tariqa mahdil fadl yonu selab ngeneel la wal ridwan ak ngermane tariqa la bo xamne yon la wo xamne yonu selab ngeneel manam da fay gestu la yalla wax ni innal fadl bi yadillahi yuti man yasha ngeneel ci loxo yalla la nek mo koy jox ku ko neex cheikh tidiane mi borom tariqa bi ni pe machiatu amul loi yalla moy seen lu ko neex rek mu dal di ko fa def mo tax lele nga dekk ak nit mu soufey lol amuton dara mu xey rek yalla jox ko bam doyal kit manu ci dara nga seet ke gënon doy war ca koñ ba yalla xey daf ko wali yalla ken du ci man dara waye nga seet ki gënon ñak xel ci dara ji yalla tay ubbi ko ci xam xam bam mel no xamé dana jéggé dayo ké manu ci dara motax cheikh ni pepp ma ci atu amul loi yalla moy sét lu ko neex rek mu dal di ko fa def baye ñass nak radiyallahu anhu ne tariqa bi ciowara yalla rek go xamné moko jox cheikh outidiane te yenenbi sallallahu alayhi wasallam moko joxal bopam ak tamit ngir mané waye lim wax ni tariqa mahd al fadl qana amuna wax rek ni tariqa al fadl baña indi batul mahd waye mu indi selap ngeneel da fay junji la cheikh outidiane wax ndax wali yalla yi dañ dan wax ni al wilayatu minnatun taqaddamatha khidmatun wilaya mayla go xamne lako jitu moy ligey cheikh diane dedet nañ wax ni al wilayatu mahdu minnatin taqaddamatha mahdu khidmatin ni wilaya sel ak mayla waye nak likoy joxe moy sel ak ligey lolo tax bayine tariqa mahd al fadl yonu sel ak ngeneel la waridu wani ak ngir mani tariqa bobu nak ci lan lañ ko sos ci lan lan lañ ko fondement ci lan lañ ko tek bayine usti sa fondement yef na tariqa bobu di tariqa tijan bi sunnati ci sunna bi nabi sallallahu alayhi wa sallam al gharra dengede wal furqan ak al qur'an tariqa bi dañ ko sos fondé ko ci sunna ak alquran dengede ñaar yi nga xamné bayina nak gisuma kuma ko gëna xam muy sunna bi nabi sallallahu alayhi wasallam ak alquran baye indi wut alquran waye furqan la jëfëndiko ndax furqan mi joggé ci farqu bi fi takalé alquran mo takalé lepp lo xamné fenn la ak dëgg waye danañ wax alquran te yi limay wax baye ko wax danañ wax alquran baye na ñu ko jëlé ci baatu qaru bi fi boole moy mbolem xam xam yi rek boole nañ ko ci alquran kitabun minallahi jalil jalaluhu qadimun wa baqin la yaqafu zawala baye mako wax ci sayrul qalbi ne téré bi nga xamné dafa juggé ko ci yalla yalla mi nga xamné ak magam magna téré bi nga xamné moy aji dess fi dengere te mo fi yag baye neena dul téré bo xamné dafa ragal ak jeex fi ñu dem bari alquran nekk fi baye neena alquran ragalul lool ndax lolu mën tu nekk kon téré bi tariqa bi ñuy jangati moy tariqa tijan baye neena ci ñaar lañ ko sos dañ ko sos ci sunna ak alquran te lolu dina la ci netalel qissa bo xamné oustad ibrahim mahmoud diom moko netali ni tariqa tijan bi dañ ko fondé ci sunna ak alquran lolu nak oustad ibrahim mahmoud diom dafa netali ne baye dafa nekk ci aj ben borom xam xam ñew ne ko cheikh ibrahim al mu'minu mir'atu aqihi julit moy setu moromu julitam moy ne su gise ci mom lum ko wara wax warna ko ko meuna wax di sayyidna umar wax ne man ahda ilayna uyubana wala dafna rahimallahu imra'an ahda ilayna uyubana yalna yalla yeram askam so xamne daf ñoo xamal suñu ayib yenent bi hadith joju moko wax waaju ñewé ci bayina ko al mu'minu mir'atu aqihi bayina ko ajal muneko yow borom muneko yow borom xam xam nga ci sudan waji moy wax ak bay niko borom xam xam nga ci sudan liñuy wax mbirum tariqa nan tijaniya qadriya shazuliya demet demet bam jeex lolu xana mëno ci wax ba ñak gi ñak de depo ak sunna nit ñi jëm ko won gannaaw baye ne ko yow tariqa tijan bobu ngay wax ndax dang ko xam muneko dedet xawmako dama koy deg rek muneko cheikhou tijan mi ñi wax ndax dang ko xam mu ne ko xawmako momitam baye ne ko ki xam ak ki xamul kan mo ci wara wax mu ne ko ki xam mo wara wax ndax fasalu ahla zikri in kuntum la ta'lamun yalla daf nañu laaj len ñi xam su fekke ne yeen xamul len manam ñi xamul nañ laaj ñi nga xam ne ñom ño xam baye ne ko kon degluma baye ne ko tariqa bi lan mo ci nek luddul ñett moy istighfar salatu ala nabi ak la ilaha illallah ta len lu nek so xole ci kitab dang ko ci fek so xole ci sunna dang ko ci fek baye ne ko su fekke ni istighfar la yalla mo wax ni fa qul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara na yeen jéggelu seen borom ndax yalla mom moy ghaffar moy jéggala kon kon yalla mo diglé né nañ ko jéggelu ma li sayyidna ali wax ni ma lil ibadi siwa al firdausi manzilatun fa in hafu hafwatan fa rabbu ghaffaru jami amuñ ben waccu way ci al-akhirah ndul jannatul firdausi mune buñ fa kastalo sax yalla mo tudde bu fam ghaffar moy jéggala kon wa yalla kim meuna jéggal moy ko xamné taxawna pour jéggelu ko baye ne ko yaronte bi sallallahu alaihi wasallam dafa wax ni ci hadith ni inni la astaghfirullaha bayna al-layli wan nahari 100 marra am yene riwaya wax ni 70 marra yaronte bi dafa wax ni man damay jéggelu yalla ci digënté guddii ak bëccëk ci lu mat dengëdé lu mat téméré yoon am ni riwaya wax ni juroom ñaar fukki yoon la yaronte bi sallallahu alaihi wasallam wax waye bu mu ci manti gi doon kon saxna ci kitab saxna ci sunna ne istighfar te moy jéggelu yalla dara neeku ci julli sax daf ko wati daf bayine ko ban julit moy laye bir mboromu julitam ne ko bayil istighfar ne ko lol kay ken ñimo ko wax bayine ko su fekke ni salatu ala nabi la yalla mo wax ni inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima yalla ak ay malaakam dañuy julli ci yenen tabi sallallahu alayhi wa sallam kon nak yen ñi otine gem gene yalla sallu alayhi julli len ci yenen tabi sallallahu alayhi wa sallam ba lamar joju ken gennu ci ñepp lako yalla digal ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi kep kuy oté ak liman rek yalla digal na la nga daldi julli ci yenen tabi sallallahu alayhi wa sallam bayine ko te yenen tabi sallallahu alayhi wa sallam wax na ne al baghilu man zukirtu 'indahu falam yusalli alayya ku nay deug moy ko xamne dañ ma tuddu fa mom te julli wut ci man bayina ko ban julit moy laye bir moromu julitam ne ko bayil julli ci yonentou mu ne ko deul lol kay ken ñamu ko wax mu ne ko bu fekke ne nak tuddu yalla la yalla mo wax ci alqur'ane ya ayyuhalladhina amanu zkurullaha zikran kaseeran wa sabbihuhu bukratan wa asila ay ñi nga xamne da ngeen wax ni gem ngeen yalla yalla ne uzkurullaha tuddu len yalla zikran kaseeran fofu sax waxul ngeen tuddu ko lut lu neew waye tuddu len ko tuddu gu bari tuddu len yalla tuddu gu bari te ngeen ko sabbal ci suba ak ci ngon ne ko yalla mo wax ne faskuruni askurukum faskuruni wala takfurun tuddu len mo ma dal len tuddu faskuruni askurukum ne ko baye ne ko noy def ak hadith yi nabi sallallahu alayhi wasallam wax ne afdalu ma qultuhu ana wa nabiyuna min qabli la ilaha illallah li gën ci li nga xamne wax nako ak yenente yi nga xamne ñoma jitt won moy batu la ilaha illallah te yenente bi sallallahu alayhi wasallam wax na ci hadith ne la taqumu sa'atu hatta la yabqa ala wajhi al-ard ahadun yaqulu allah allah yenente bi neena bes pench mu taxaw muko fek mu ngi dess ci kaw suuf ko xamne mu ngi wax allah allah fi tuddu yalla fek mu ngi am ci kaw suuf rek bes pench du taxaw ahadith yoy ak ayat yoyu da fay tekkale ne li baye wax ni tariqati jan mu ngi dafa teggu ci sunna ak alquran baye tek ci wax waaje ne ko kan moy laye bir mbokk julitam ne ko bayil tuddu yalla ne ko lolou kenn moko wax baye bamuy joge mom ci jotaay ba waaje ne ko tijan yi gi nga xamne dafa depp ak sunna ndax do talif tere bo xamne moy leral lol baye falut ko ba ay yeneeni aj oustaz neena ben aj nak waaje at mu jot mu koy laaj baye ba ben aj bam ko laaje baye ne ko hadal kitab sabaqa ta'lifuhu wa lam u'add ne ko tere bi jitu won ni talif ko ndax baye talif na al bayan wa tabyin limbi ci tariqa bi ken xamuko ne ko sabo jitu won deng de ni talif ko te duñ ko bamu wat mané kon lol limi jangale rek moy ni tariqa ci jaan bi dañ ko fondé ci alquran ak ci sunna motax baye wax ci jami'ul jawami' yi bi nga xamné bo démé ci tibul anfas da ko fekk qasida bo xamné baye da fay tag cheikhou tidiane ba ci bir qasida bi baye wax né famal wirdu illa astaghfiru summa hallilu wa sallu ala al mukhtari dahran wa balighu wa zalika ma'murul ilahi wa akkada al imam abul abbas ankara za'iqu fa tawkidu amri llahi laysa bi bid'atin bal sunnati al gharra'u fal wirdu za'iqu bayne wirda wi di wirda ki janiya te moy wirda tariqa bi bayne na nek ludul jeglu yalla istighfar ak ludul tuddu yalla te moy haylalatu ak ludul salatu ala nabi moy julli ci yenenbi sallallahu alayhi wasallam bayne na wirda ti jan ñetti way kessala mune te lolu ndigelu yalla la ndax len lu nek joxna la ayat yak ahadith yi nga xamne moko deggal ci kitab ak sunna ndax bayne na lolu ndiglek yalla la lo xamne moko digle cheikhou tidiane feddaliko mune nak ci nga xamne dafa jeng bayne na koku mom koku moko linkar weddi ko waye al inkaru qadimun wa radd qadimun mu borom xam xam dañuy wax ni linkar yag na fi waye kuma sa linkar rek tontu nañ la bayne nak feddali lo xamne ndigelu yalla la lolu du ab bid'a waye li am moy sunna la go xamne moy sunna yeenante bi nga xamne dafa wex tal te wirta wedi wirta tijan wirta la wo xamne aji tey la kon nak suba waxe ne tariqa mahdil fadl yonu sel ak ngeneel la mom ci janiya waridwani ak ngermane usi sa fondement yef nañ ko mom tariqa bi sunnati ci sunna yeenante bi sallallahu alaihi wasallam wal furqan ak alquran mané lolu wax ji ci wax ni rek warna doy ndax len lu nek jox nañ la ci lu ko deugal bayene walazimu lazima zi tariqi biza yunalu rifqu bi tahqiqi walazimu na ngeen taqo lazima zi tariqi wirdab lazimu tariqa bi bayene wird lazimu tariqa bi nek ci tariqa bi nga koy def suba ngon bayene na ngeen ko taqo nga ne ko waaw buñ ko taqo luy bonafis ba bayene biza ci taqo gogo yu naalu def na ci amé arrêt pour bénéfice bi taxkiki ci deug deug su fekke bëgg nga am bénéfice ci tariqa bi bay neena taxawal sa yu tap lazim diko def suba diko def ngon waye lawazimu tariqa bi la bëgg wax wasifa nga diko def diko defé ci mbolo naka nonu tam zikr ci aljuma te moy hadara nga diko def ak yoyu demé demé bam jeex motax bayene su fekke ne bëgg nga am bénéfice ci tariqa bi lazimu tariqa bi nang ko taxo lolo wax ne wa lazimu na ngeen taxo lazima zi tariqi wirdab lazimu bila tariqa biza ci taxo gogo yu nalu def na ci amé arrib khu bénéfice bi tahqiq ci deug deug ndax falasta tarbahu falasta fi aqsi tariqi tarbahu illa idha kunta dawaman tuslihu bayne falasta do nek mukk tarbahu di bénéfice fi aqsi tariqi ci japp tariqa bi bayne do nek mukk ko xamne da fay bénéfice ci japp gi mu japp tariqa bi mané ta bénéfice yi nga bénéfice ci bi tariqa bi bari na da amna maqama yu nek ci bi tariqa bi yo xamne goor yalla yi danañ ci egg dara manut ko may ci jaan bi luddul selal go xamne daf koy selal jamono bu nek waye tax ko lawazimu tariqa bi yoy moy tax mu man ca egg lu gañ man mu dal di ko man bayina nak do nek mukk ko xamne da fay bénéfice ci japp gi mu japp tariqa tijan illa iza kunta ndare nga nek dawaman toujours tuslihu di hewenal bayina nak bala lol di meuna nek da fay fek nga nek ko xamne jamono bu nek yaangi hewenal sa suba yaang koy hewenal sa ngon yaang koy hewenal jeuflante gi ngay jeuflante ak ñun tariqa bi yaang koy hewenal ni la war ci tariqa bi yaang koy hewenal bayina nak lolou moy meuna tax nga dal di meuna bénéfice ci tariqa bi lolou la wax ni falasta do nek farbahu di bénéfice fi aqsi tariqi ci japp tariqa bi illa iza kunta ndare nga nek dawaman toujours tuslihu di hewenal mukammilan shurutahu almuqarrara mukabidan adabahu almu'tabara bayne batay so beugé am bénéfice ci tariqa bi mukammilan mbir mom muy aji matalé shurutahu ay sharta mom tariqa bi almuqarrara yadin saxal mune sharte yi nga xamné dañ ko saxal ci bi tariqa bi muy ñaar ki sharte ak ñett te cheikh omar fouti mitalif rimah indiko bayne na sharte yoyu dang ko matale pour nga meuna am bénéfice ci tariqa bi sharte yi dana la ko tuddal legi batay mukabidan bil mom ngay aji janko wante adabahu ay teggina mom tariqa bi al mu'tabara yadin qalam moy yadin japp teggina tariqa bi nga xamne bayne na ñett la dana la ko tuddal bayne na tam so bëgge bénéfice ci tariqa bi teggini tariqa bobu dang ko matale kon ma ñew legi tuddal la shuruji bo demé ci rimah bi nga xamne cheikh omar fouti moko bind dafa wax ne charte yi mu ngi nek ñaar fukki charte ak ñett charte yoy ba ja ñek moy sëriñ bi nga xamne moy saxé wërde wi nek kuñ may ndigal pour mu mëna saxé talibé bi jël wërde tijan wi mu nek ko xamne da fay feex ci benen wërde bu tijan waye ñu téllu charte bi moy ñaka ziaré benen wëli mo xam buy dund mo xam bu genn aduna bo xamne du tijan ya waye nak lolu set ci nañ ci lu melni sahaba yi wala ko xamne ci bi tariqa bi la nek wali biñ la may nga ziaré ko moy wali bu nek ci bi tariqa bi ma sahaba yi ñentube ak yoyu lu melni baye gis nañ mu daf tawassul ci sa'd ibn abi waqas alayka salam ya sa'd innani ataaka khifafun yarji'una thiqala fofu daf na tawassul ci sa'd ibn abi waqas way koku sahaba la ci ñentube sallallahu alayhi wasallam liñu wat liñuy watandiko lo ci jaan bi moy mu ñew daldi commencé deng de di ziyara bo xamne ziyaratul istimdad la di ziyara bo xamne pour teubu la ci benen serign bo xamantene ni benen wali yalla bo xamne du tijan lolu dañ ko téré ab tijani lola dañ ko téré waye bu fekke ziyara bo xamne pour musalaha la lolu suñu serign cheikh abdou barham moñu ko daan leralal ne liñ téré ci tariqa tijan bi moy nga ziyara serign bo xamne du tijan waye ziyaratul istimdad ziyara bo xamne pour teub la waye ziyara bo xamne mom pour musalaha rek la sa mbokk mo fi am mo serigne mako set ci misal mo ngi la kay sama serigne mo ngi fi kay nuyu ko nga dem nuyu ko parce que ki sa dekk ndor la lola dara neeku ci lola waxuñ ko waye ziyara bo xamne dang ko def pour teub ci serigne boba lola nak lañ téré ci jaan bi ndax bay dafa wax ci hamziya bi nga xamne daf ci tag cheikhou tijan ni aziman kulluhum bidun imtidadi ndax ghara shaykhi wa kulluhum awliya magalal wuliyu yalla yep waye bul teub ci kenn ndax cheikh diane dafa fierté moy borom tariqa bi and ak wuliyu yalla kenn ku nek wul wilayatom kenn wérante ko kulluhum awliya wala bay wax ñoom ñu ay wuliyu lañ waye da nga am fo teub bo te ñooñu nak muy awliya yoyu ci geeju cheikh diane lañ teub wax na la legi bi may tambali la cheikh diane dafa wax ne la yasrabu waliyun wala yusqa illa min bahri ben wuliyu du nan ba mu nandale lul ci sama bahru lul ci sama geej ci lay nané waye tam ci lay nandale baye dafa wax ci tibul anfas ben qasida bu muy tag cheikhou tidiane wax tay bir ne cheikhou tidiane de mumiddun wa ghayrun mustamiddun wa man yaqis amiran bi ma'murin alayhi khitaw baye cheikhou tidiane mumiddun moy aji tebbe ndax mu ngi jégué ci amadda yumiddu mumiddu ci ismu fa'il yow mi jang sarfu ne kudu cheikhou tidiane mustamiddun bo mu ngi joge ci istamadda moy istafa'ala lañ ko tegg mustamiddun moy ismu fa'il ji bayina cheikhou tidiane moy ki tebbe waye kudu mom da ngay sakku ñu tebbu la kudu cheikhou tidiane da ngay sakku ñu tebbu la motax bayina aziman kulluhum waye bidunim ci daaji ndax ara sheikhi wa kulluhum awliya'u magalal serigne ci yeb magalal wuliyu yalla yi waye bu tebbu ci kenn ndax cheikhou tidiane mi nga xamne moy borom tariqa bi dafa fiir te il mbolam loy uti fenen rek dang ko am fi te man nga am ci tijaniyatu lo xamne mëno ko am fenen lolo tax nak ñu téré ab tijan mu ziaré benen sëriñ bo xamne du tijan waye ziaratu istimdad lañ wax waye ziaré bo xamne musalahala lola pour hewenal ak mbokkom ba ak dekk ndor lolu dara neeku ci waye ziaré bo xamne pour teubul nak lolu lañ téré tijan bi naka nonu tam ba ñentelu ko charte bi moy wattu go xamne wattu gu saxla bu muy wattu julli juroom suko mané dafé ci mbolo tam lolou moy li gënal ñu tariqa bi juroomel ba moy mu saxo mbeugël ci cheikhou tidiane lo xamne du dog ba bamuy génné aduna mbeugël gu mbeug cheikhou tidiane lo xamanteni ni diru dundum daf ci nekk te bu talibé bi bëgg gi mbeug sëriñam daf koy jëriñ ndax baye dana wax ci kanam ne bi qadri ma tuhibbu tanalu amdadahu te fal qawmu hadha qalu talibé bi kem ni mbeugé sëriñam nonu lay amé ay tebbam ci soufiane kay baye ne lolou lañ wax jangal ku melni ibnu arabil damrawi talib cheikhou tidiane la daf daan gis yenenbi ci bes ñaar fukki yoon ak ñent na netil nañ sax cheikh bu amane soxla ci yenenbi cheikhou tidiane daf koy wax ibnu arab wax ak yenenbi wax ko ibnu arab ñew ci cheikhou tidiane ne ko yenenbi neena nangam ak nangam koku kon amone na may ci bi tariqa bi waye may gogu nak bes yenenbi daf ko feñu ne ko lawla mahabbatuka li cheikhou tidiane lan tarani su do non do se mbeugël gi nga xamné yang ko bëgg cheikhou tidiane ko non dooma gis kon ñu déggé ci né gis gim daan gis yëneentube ci bës ñaar fukki yoon ak ñent loolu la ko ko may moy né déng dé bëgg gum bëgg cheikhou tidiane motax bo gisé ñu bolé ci sharta tariqa bi mbeugël go xamné da fay sax jëm ci cheikhou tidiane loolu daf lay jëri rek yow tidiane bi juroom bénnel point bi moy nga ñaka wolu pexem yalla xamné jaam nga rek lu nekk rek man na la dal déng dé borom xam xam yi sax dañuy wax ne deng de izmatu mom nit nek ma'zum mutti ci mbollem bakari lolu ab yenentou rek deng de mokoy am waye hifzu mom awliya yi ñoko mom mo dañuy wax ne al izmatu lil anbiya wal hifzu lil awliya wali yalla mahfuz rek lay doon waye nak ab yenentou mom ma'zum lay doon moy du meuna def ben bakar waye kudut ab wali yalla kudut ab yenentou wali yalla nga ko man ci doon man nga bes man na jot nga daldi reccelé suko defé tam lolo tax mune bokku na ci chartay tariqa bi moy nga baña wolu liñ wax legi te moy pexem yalla juroom ñaarelu point bi moy bu mu gongé ko ci yow moy bu mu jogé ko ci yow ben ngagne mba mbagnel mba nono jëm ci wal cheikhou tidiane radhiyallahu anhu mba kenn ci ñi nga xamné ñun tariqa bi lañ juroom ñettel ba moy nga saxo wirde wi ba ngay genné aduna motax bokoy jël bokku na ci charte yiñ fédali moy bobu moy wirde tidiane sokoy jël dañ nan la ba bala ngay dé do ko bayyi naka nonu tam juroom ñentel ba moy japp giñ ko japp doon lo xamné da fay continuer jamono bu nek fukélu point bi moy né da ngay mucc ci ak liñ wax corriger té moy naqdu do doon ko xamné da ngay nek ci bi tariqa bi di xol sik and ak do ko ci gis bi bëgg corriger ak yoyu dañ ko téré ak tidiane fukel ba ak ben moy talib bi nga xamné mo jël tariqa bi ñu sax ko sax gu wër waye tam kiko sax am ndigal pour mëna saxé fukel ba ak ñaar moy ngay wosifa ci mbolo fukel ba ak ñett moy jawharatu kamal do ko jang muko te fekk ne amo lab go xamne ci ndox la amé waye fukel ba ak ñent moy ñaka dogo go xamne dang ko ñaka dogo digënté ñi nga bokk ak tariqa bi ak tamit mbolem julit rawatina tam ak mbo rawatina ñi nga xamne ñi nga bokk ak tariqa bi manam ñi nga bokk ak tariqa bi do ci dogo kenn ndax yenenbi sallallahu alayhi wasallam dafa wax cheikh tidiane ko ashabuka ashabi wa fuqara'uka fuqara'i mun fenen mu ne ko qul li ashabika la yuzi ba'dhum ba'dan fa inna zalika yuzini waxal sa sahaba yi moy saw and ne len bu ñen ñi lor ñen ñi ndax lolu daf may lor moto dañu téré ab tidiane mu dogo ak benen moromu tidianam comme niñ ko téré julit bi sifa amma nako nonu fukel ba ak jurom moy nga baña doxajil wirde tidiane wi doxajil ga nak moy nga yexé ko ci waxtom ci luddul ben nganto waye su fekke nganto amna lolu waxuñ ko fukel ba ak jurom ben moy nga baña nak daf liñuy wax jema oté ak ak serignu ak ak serignu di ne yow jema samp sa bop pour bëgg joxé tariqa bi mba bëgg sax wirde wi lola tam dañ ko téré ak tidiane ci chatay la bokku té lola bokoy def tam dula jëriñ dara ndax té baye bind na fini wax Muhammad Mustafa ci Jawahir Rasail diko wax ne ko yakarna moy risala boko ñëk ci Jawahir Rasail baye ne ko waqtum sirraka wa dufin ma awlaka Allah min sirri rububiyyatihi hatta yazharaka Allah fa innahu man tasaddara lil mashiqati qabla wujudil izdi min Allah dayya'a dinahu wa dunyahu waftadaha bayna abna'i jinsihi wa in azharaka Allah fala mani'a li ata'ihi baye wax Muhammad Mustafa ne ko nebbal sa mbot nga gassul li nga xamne Yalla mo la ko mengalo ci mboti piew Yalla bi ba Yalla feñal la ndax kep ko xamne dafa jema feñal bopam ci ak serigne ndek moy am ndigal bayina na koku sank na dinan sank na adunan fa dana am gatché ci digënté doomi xétam suñu ko bu fekké na Yalla feñal na la kay su ba nak lolu ben mané amul dara luy téré pour nga joxé lolu nekatu fa kon nak liñ bëgg jàngalé rek moy né dañoo téré ab tidiane muy saxé wir dewi ta fekk né amut ndigal fukel ba ak juroom ñaar moy da nga fonku respecté képp ko xamné da fay askano ci tariqa bi rawati na nak ñi nga xamné ñoy ñen xasi moy ñi nga xamné da ñom xususiyé ci tariqa bi fukel ba ak juroom ñatt moy da nga laap ci boy lazim ba soy wasim ba benn bu nekk ci yoy da nga laap ci jëm laap ci yéré bu fekké né jappandina naka nonu tamit fukel ba ak juroom ñent moy né sa place de nga dé dana lap luddul lo xamné ngant la ñaar fukel ba de nga dé moy so togué da ngay tok waye nak ci qibla ngay djublu ndax al qiblatu sayyidul majalis jotaay li ci gën moy tok djublu qibla wax nañ ne wali yalla yi kenn ku nekk may gala yalla di may mom la koy may dafa fekk né yaangi djublu qibla benen bi tamit moy sa yo demé beté sa kurus nan da ngay wirda lazim fa xel téwal photo ki nga xamné moy ci serigne dama cheikh tidiane mba yenenntu bi sallallahu alayhi wa sallam wala nga téwal len ñoom ñaar ndax ñun la ko baye waxé ci kanam dañ ko jang kon lolo tax baye né mukammilan mbir mom ngay aji matalé wala mbir mom muy aji matalé mom ci jang bi suratuhu ay sharta mom tariqa bi al muqarrara yadi saxal sarta yi nga xamné dañ ko saxal ci tariqa bi te ma tuddu ko sarta yoyu nang ko jema matalé waye mukabidan mbir mom muy aji janko wante ak moy muy sonné adabahu ay teggina mom tariqa bi al mu'tabara yadi qalam teggina tariqa bi na fexé sonné ko ba man ko matal teggina tariqa bi bayiné na adabu tariqati moy husnu zanni billah deng husnu zanni la ak tafwid ak shuhudul minnati husnu zanni moy rafet ndortu gi nga xamné yang koy rafet ndortu ci yalla rafet ko ndortu ci jamm yalla yi bayiné na ñaar la yo xamné amul dara lu ko faré kaw moy rafet ndortu ci yalla rafet ndortu ci jamm yalla yi benen bi moy tafwid moy sa mbir yeb nga bebbal ko jëmele ko ci yalla ñettel ba moy shuhudul minnati moy sédé xéewal yi nga xamné mom la yalla jox ñett yoyu dengade moy adabu tariqa bi tidiane bu nek dafa wara sonne ci ñett yoyu ba fexé matal ko mu'azziman li ahlihi jami'an la siyama alqasatu kun muti'an bayne mu'azziman mbir mom muy aji magal mom tidiane bi li ahlihi ñal ñu tariqa bi jami'an boole sen kep ko xamne ci jaan la soko gisé magal ko ndax magal gan koy magal ndax lay jëri rek la ziyama rawatina alqasatu way jago yi ku nekkal rek muti andi aji topé bayina magalal ñep waye rawatina mi nga xamne borom yi jago len ci biir tariqa bi magal ñepp warna waye nak ñooñu deeng de la magal gëna war ndax sahaba yi dañ daan magalante ci ñu gëna ñakante ci l'islam ku ñak sa morom ci l'islam bu la kee gisé daf lay magal parce que da xamne ya ko makki diine bi mu ko non tamit lool moy ci saam ci tariqa bi motax ab ki jaan fu mu gis magam ki jaan nako magal ndax loolu daf ko yok rek yenen tuy wax na ne barakatul ummati ma akabirukum barke xeyd yu ngi and ak sen magni loolu nak da fay ci nayar ci rek ni wala fo li wala fi wax ne ku respecte mak deng de xel su nga dundu deng at yi nga xamantene ni mag ma dundu nako wala ay ngeenel yo xamne am nako man nga ko am motax bayine lazima rawatina al qasatu way jago yi ku nekkal rek mutian di aji toppe ila sharata fi dikar al wirdi fa lazim al adaba qadra al haddi bayine ila sharata sayo subo fi dikar al wirdi ci setantal wirdi bi da nga bëgg wirda def sa lazim masalan bayina su boba fa lazim nga taqwa al adaba teggi qadra al haddi kam daytal ma fa teggene yam yow dalel fofu so te su wirda te yani di wirda bayina fa teggene am yow dalel fofu moy qadra al haddi la nga man yow ci man ko joxe ci teggel na nga def lolu sa yo xamene yaangi wirda ci yaan lo ma taqwa ci teggi nak taqwa ko ndax li ngay wirda dafa fort lo tax mu ne da sarata bo sobo fi dikaril wedd ci setantal wirde wi falajim nga taqo al adabati gin qadra al hadd kem daytal ba ndax ta adubun fi zahirin wa batinin bihi yuraqqal mar'u lil mawatin bayna ta adubun teggin fi zahirin ci lamu aji feynga wa batinin ak lamu aji nebula bihi ci teggin gogo yuraqqa defna ci yegale al mar'u way lil mawatin ci dekk way ya mom yu kawela moy ne dafa bëgg wax ne talib bi su fekke ne zahiram yaruna moy li fenc mom yaruna batinam yaruna li neub ci mom yaruna te moy roxu bi ak xol bi yaruna koku na xamne ci teggene gogu ci la yegge deng re ci lañ koy yeggale ci maqama yi gëna for mawatin la wax moy dekk way waye maqama yi nga xamne mom la gor yalla yoy deewut maqama yoy la bëgg jundi ne so ci bëgge jot na nga fexé ba sa zahir yaru waye sa batin yaru sa zahir na yaru moy ne kula gis nga tok dengi de sa kanam serigne na xamne yow la war ci teggin yep bu lay gis rek xamne dengi de yaru gi nga yaru amna solo ndax mazhar bi mu gis moko tektale waye tam gor gor ba sa batin yaru sa xol bi jëm ko yar sa roxu gi tamit jëm ko yar surtout xol bi ndax teggin dafa am solo ba nga xamne yenentou bi mom bam ko def ne yalla ko yaral bopam daf ne adabani rabbi fa ahsana ta'dibi man yalla moma yar sama borom moma yar ba ma yare mu dal di rafetal yarin nga nam ma yare mu dal di ko rafetal motam bayina talib bi su fekke dafa bëgg yek ci maqama yu kawé yi na fexé ba li feñ ci mom yaru na zahiram yaru waye li neub ci mom na yaru na fexé ba batinam yaru bu sa ñaar yo yaru sa zahir yaru sa batin yaru dox bi ngay dox jëm ci yalla dana gaaw lool motax ci kanam mo wax ni fal adab al adab ya salik fa innahu al bab likul salik bayna nga taxo teggine yow ki nga xamni da nga sobu pour dem ci yalla ndax teggine moy buntu bi ñal kep ko sobu kep koy sobu rek yow sa buntu moy teggine lo tax mu ne ta'addugun ak ak teggine fi zahirin ci li feñ wa batin ak li nebu bi he ci teggine gogu yu raqa def na ci yegale al mar'u way dil mawatin ci dekk way yaa mu yukawe la su ba defee sof moy ku bindi dar su bu ñepp bi fi layam ñu ngi gëreum kepp ko xamne ya nga andol ak ñun di deglu jotaay bi te moy dar su bi di ñaan yalla yalla jëriñu jëriñu ci waye yeen ñi deglu tamit yalla jëriñu leen ci bu baax baax law sallallahu ala sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam inshallah ñu daal di ko